taniej. No to super, Marian, ale jakiego smartfona? No każdego. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 listopada, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 23 tysiące zakażeń i niemal 400 zgonów. To najnowsze dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa podane przez resort zdrowia. W przyszłym tygodniu będzie gotowy pakiet antyinflacyjny, poinformował rzecznik rządu Piotr Miller. Trwa szacowanie strat po nocnych wichurach na Pomorzu. Dziś na szczęście wiatr słabnie. Kolejny dzień przynosi dużą liczbę zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby w Polsce stwierdzono prawie 23,5 tysiąca infekcji. Ministerstwo Zdrowia podało, że zmarło ponad 380 osób. Obecnie na niemal 23 tysiące łóżek dla pacjentów covidowych zajętych jest 16,5 tysiąca. Rzecznik rządu Piotr Miller zapowiedział, że w przyszłym tygodniu poznamy szczegóły tak zwanego pakietu antyinflacyjnego. Ma to być odpowiedź na rosnące ceny. Sejm ma się zająć propozycjami na początku grudnia. W przyszłym tygodniu zaprezentujemy rozwiązania związane z pakietem antyinflacyjnym, a na kolejnym posiedzeniu Sejmu te rozwiązania, które wymagają zmian ustawowych, zostaną przekazane na posiedzenie Sejmu, tak aby było przyjęte na następnym posiedzeniu Sejmu, a te, które mogłyby być wprowadzone na poziomie rozporządzeń, równolegle do tych działań będą przyjęte. Natomiast siłą rzeczy o szczegółach tych rozwiązań będziemy mówić w pakiecie, ponieważ one również mają cenotwórczy charakter i chcielibyśmy to przedstawić na jednej konferencji bez zdradzania wcześniej szczegółów, które mogą wpływać na chociażby rynki. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o prawie 7%. Wynika z najnowszego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Na Pomorzu trwa usuwanie skutków nocnej wichury. Wiatr osiągał tam w porywach 120 km na godzinę. Zginęła jedna osoba. Teraz wiatr na szczęście słabnie, ale nadal wiele domów nie ma prądu. Szczegóły zna Grzegorz Armatowski. Bez prądu jest jeszcze około 4,5 tysiąca domów na Pomorzu. Najwięcej awarii jest w rejonach Kartuz, Przodkowa, Żukowa, Czarnej, Dąbrówki, Kościerzyny i Słupska. W terenie jest kilkanaście ekip pogotowia energetycznego. Wszystkie awarie mają być naprawione do południa. Straż pożarna nadal wzywana jest do usuwania skutków nocnej wichury. To drobne interwencje związane z usuwaniem powalonych drzew, konarów, gałęzi i płotów. Dotąd pomorscy ratownicy odnotowali ponad 430 takich zdarzeń. Najwięcej na Kaszubach i w pasie nadmorskim. W Gdyni Orłowie drzewo przewróciło się na jeden z domów przy ulicy Akacji. Nikt nie ucierpiał. Uszkodzonych jest kilkanaście samochodów w Trójmieście. Wichura dała się mocno we znaki na otwartym morzu. Fale osiągały wysokość do 8 metrów. SAR nie brał udziału w żadnych akcjach ratunkowych. Dziś jeszcze do południa może wiać. W porywach będzie to maksymalnie 50-60 km na godzinę. Śmiertelna ofiara wichury to 35-letni mężczyzna. Na jego auto spadło przewrócone drzewo. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Przez cały tydzień można zgłaszać utwory w ramach akcji programu Pierwszego Polskiego Radia Piosenki dla Żołnierzy. To wyraz wsparcia dla polskich służb mundurowych, które stacjonują przy granicy polsko-białoruskiej. W najbliższą niedzielę utwory wybrzmią w specjalnym wydaniu audycji Piosenki na życzenie. Dzwoniąc pod numer 22 645 26 25 można zamówić piosenkę i przesłać dedykację, mówi prowadząca program Iga Niewiadomska. W ciągu niecałej godziny, bo tyle trwa program, mamy na antenie bardzo, bardzo dużo emocji. Słuchacze wzruszają się, składają życzenia, potem często piszą o cudownych reakcjach zaskoczonych solenizantów, jubilatów. Jest śmiech i są łzy w tej audycji. To jest niesamowite. Piosenka nie jest antidotum na trudne czasy, ale potrafi wesprzeć na duchu i tego wszystkim życzymy. Chcemy, żeby tak było również w tę niedzielę. Przypomnijmy numer, pod który można zamawiać piosenki 22 645 26 25. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze parę słów o pogodzie. Najchłodniej w Białymstoku, Suwałkach i Rzeszowie około 8-9 stopni, a w pozostałej części kraju przeważnie około 11. Nieco cieplej na wybrzeżu, tam termometry pokazują 12 stopni. Raczej pochmurno, choć z przejaśnieniami. W wielu miejscach może też przelotnie popadać deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdy piszę te słowa, wzrok mój mimowoli zwraca się w stronę olbrzymiego serca Azji, na którego powierzchni ciągnie się cienką, zygzakowatą linią mój ślad. Nowa lektura w Trójce. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki.

Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Dziękuję Państwu za uwagę. No bo za kilka dni w Ameryce święto dziękczynienia, w związku z tym dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Przez całą audycję piosenki będą thanks, thank you i tak dalej. O tym będą. Święto dziękczynienia w Polsce obchodzone nie jest, ale Black Friday jest obchodzone, a to następuje, zaczyna się w nocy po święcie dziękczynienia, kiedy wszyscy tacy nażarci od stołu wstają i lecą do sklepów nakupić się przed Bożym Narodzeniem. W związku z tym w pewnym sensie w Polsce jest odnotowane święto dziękczynienia. Czy ja to powiem Państwu, na czym ono polega, bo Black Friday to już wszyscy przećwiczone mają. Natomiast na czym polega święto dziękczynienia, mało kto wie. W USA czwarty czwartek listopada, a w Kanadzie mają jakieś swoje zupełnie inne. To się parę lat temu dowiedziałem zadziwiony, że w drugi poniedziałek października sobie organizują. Zupełnie z innej okazji. A z jakiej okazji ten największe jest organizowane, to Państwu powiem. W Kanadzie to tam po swojemu zrobili. Natomiast z czego się składa? No na początek powiedzmy, że się składa z tego Black Friday, bo to tak jak Wigilia. Z czego się, o co chodzi z Wigilią? O to chodzi, co będzie dnia następnego. I w święcie dziękczynienia trochę tak jest teraz w Ameryce, że chodzi o to, co będzie za chwilę, czyli ten Black Friday polecimy wszyscy. Football game też jest ważne. To się siedzi rodzinnie i się ogląda football game. I tak ogólnie jest hucznie. W związku z tym mam taką huczną piosenkę Wham Bam Thank You Ma'am. Wham, bam, thank you, ma'am. I hope you're satisfied. I never knew what love would do until I saw you smile. And when I did, I flipped my lid and nearly went plumb wild. But now I know I'll never show my love to anyone. 'Cause wham, bam, you broke my heart and I hope that you had fun. Wham, bam, thank you, ma'am. Hope you're satisfied. You took my heart and you tore it apart. You hurt me deep inside. I'll never be your fool again. You really crushed my pride. Wham, bam, thank you, ma'am. Hope you're satisfied. Looked at you and thought I knew just how the game was played. My shirt tail ran right up my back just like a window shade. I crossed my heart, I'll never start to pal for anyone. 'Cause a wham bam, you broke my heart and I hope that you had fun. Wham bam, thank you ma'am. Hope you're satisfied. You took my heart and you tore it apart. You hurt me deep inside. Why, I'll never be a fool again. You really crushed my pride. Wham, bam, thank you, ma'am. And I hope you're satisfied. I made a mess of things, I guess, but now I'll recognize the next young thing that tries to say it's love light in her eyes. The love light that you spoke about was only just a flame. 'Cause every time you meet a man, it lights right up again. Wham, bam, thank you, ma'am. Hope you're satisfied. You took my heart and you tore it apart. You hurt me deep inside. I'll never be your fool again. You really crushed my pride. Wham, bam, thank you, ma'am. I hope you're satisfied. No, rozwaliła go. Bim, bum. Dziękuję pani bardzo za to bim, bum. Tak mnie trzepnęło panią. Jak panią zobaczyłem, całe to zjawisko wokół pani mną trzepnęło i mnie rozwaliło. Wham, bam. No dobra, skąd się wzięło święto dziękczynienia? Ono było, jest starsze niż Stany Zjednoczone. Pamiątka pierwszych dożynek w kolonii Plymouth trudna nazwa, można się zapluć, z 1621 roku. To jest pamiątka, czyli w 1620 przypłynęli i przez rok tam ciężko im było, bo w grudniu przypłynęli. Indianie im trochę pomagali, to państwo mogą usłyszeć. I w związku z tym chcieli zaprosić potem tych Indian, jak już się nauczyli uprawiać różne rzeczy, to zebrali z pola, co mieli i z zagrody swojej wszystko wyłożyli na stole, bo powiem państwu, co wyłożyli i co się wykłada do dzisiaj w związku z tym. Takie święto zbiorów, no dożynki u nas przypadają kiedy indziej i nie są powiązane z kolacją, tylko przynosi się coś tam, jak wieńce się przynosi do kościoła, albo chleb się upiecze, a w Ameryce trochę bardziej na bogato, biesiada została dookoła tego zrobiona i to trwało w różnych miejscach, aż w końcu świętem narodowym święto dziękczynienia ustanowił Lincoln, czyli dosyć późno, w 1863 roku ustanowił to święto zbiorów. I co oni robią? U nas przed Wigilią dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia, czyli do przodu. Mówimy, że tam życzę ci, żeby ci się tam tutaj to i tamto i żeby i tak w ogóle. Więc do przodu jedziemy. A oni jadą, tutaj opłatków nie ma, bo to nie jest święto religijne, tylko cywilne. No dożynki, nie? Obyczaj. I oni sobie dziękują przed biesiadą, przed wieczerzą, dziękują sobie wstecznie za wszystko dobre, co sobie zrobili nawzajem. No, pierwotnie dziękowali tym Indianom i ich poczęstowali w związku z tym swoim jedzeniem, a Indianie przynieśli swoje. Bardzo często właśnie tak to wygląda, że to jest zrzutkowa kolacja do dzisiaj. Taka jest tradycja. I nie dlatego, że studentami jesteśmy i z biedy się zrzucamy, co tam mama w słoikach dała, tylko taki jest obyczaj, że jeden przyniesie ciasta, drugi przyniesie turka, czyli indyka, musiałem się aż zawiesić na chwilę. Dziękują sobie, to jest ważna część obrzędu. Zanim się rzucimy do michy, to dziękujemy sobie nawzajem za przeróżne rzeczy. I ten tu następny w piosence będzie dziękował. Thank God for you. Dziękuję tobie, żono. Przede wszystkim Bogu dziękuję za ciebie, żono. I mama for the cooking, daddy for the whooping. Oto fajne słowo kolejne. Whoopi Goldberg ma od tego to imię, nie wiem czy to jest imię. Czyli mamie dziękuję za dobrą kuchnię, którą pamiętam z dzieciństwa aż do studiów. Tatusiowi za whooping, czyli że go tam szturał go ojciec i to mógł szturać słowem albo kijaszkiem jakimś. Devil for the trouble, podziękował za kłopoty. No to za dopusty Boże, o tak by się powiedziało bardziej po naszemu. Bank for the money and God for you. Well, I've been called a self-made man. Girl, don't you believe it's true? I know exactly how lucky I am when I'm getting this close to you. Inside time I'm giving some praise to those that got me where I am today. Got to thank mama for the cooking, daddy for the whooping, the devil for the trouble that I get into. I got to give credit where credit is due. I thank the bank for the money, thank God for you. Strong heart and a willing hand, and that's a secret to my success. A good woman, I try to be a good man. Good job, Lord, I know I've been blessed. I'm just a part of a greater plan. It doesn't matter which part I am. I got to thank mama for the cooking, daddy for the whooping, the devil for the trouble that I get into. I got to give credit where credit is due. I thank the bank for the money, thank God for you. trouble that I get into. I got to give credit where credit is due. I thank the bank for the money, thank God for you. I got to give credit where credit is due. I thank the bank for the money, thank God. I thank mama, I thank daddy. Well, I got to give credit where credit is due. I thank the bank for the money, thank God for you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Podobieństw do naszej Wigilii jest więcej, bo kartki świąteczne też się wysyła z okazji Thanksgiving i to są thank you notes. Takie karteczki z podziękowaniami do osób, u których nie będziemy, albo które do nas nie przyjadą na to święto, nie spotkamy się, w związku z tym, że na kartce się podziękowania wysyła, to sobie trzeba całą masę notatek zrobić, jak człowiek nieprzyzwyczajony. No ja tu na prairie już się zdążyłem trochę przyzwyczaić, ale uczyłem się tego. Nie mamy odruchu dziękować. To jest sztuka do opanowania i do ćwiczenia przez całe życie. Dziękowanie. Pamiętanie, za co ja mam komu podziękować. Od razu podziękować to jest łatwo, ale tak wstecznie za cały rok, za wszystko dobre, co mi tam przyjaciel mi pomógł, tu tam coś tam zrobił mi, albo za to, że po prostu był, albo że nie zareagował na coś. Za takie rzeczy też się dziękuję. To cała wielka sztuka. Ja się co roku, jak słucham tych podziękowań, bo część robi się publicznie przy stole, nie tylko się podchodzi dyskretnie do konkretnej osoby i na ucho szepce, tak jak u nas często przy opłatku, tylko nie, to tam staje jakieś dziecko nastoletnie i wszystkim, którzy są przy stole, po kolei dziękuję z karteczki swojej. Duża sztuka i ciekawe przeżycie. Powiedziałem Państwu, że to jest cywilne święto, ale ono ma mocny ryt religijny, nie jest kościelne. Natomiast ma ryt religijny w sobie, bo no te pierwsze dożynki, pierwsze święto dziękczynienia w 1621 to Purytanie zorganizowali. Co to Purytanie? Na statku Mayflower przypłynęli i założyli kolonię. To w zasadzie Anglikanie, ale z takiego odłamu separatystów. Oni są separatyści w ramach kościoła anglikańskiego. Anglikański to protestancki i protestanci zaczęli się szybko dzielić na mniejsze kościoły, bo jak nie ma papieża, który ich tam przytrzyma i doktrynę wygłosi jakąś, no to jedni chcą mieć guziki, drugi chcą mieć sprzączki, trzeci chcą mieć suwaki do spodni i tam się pokłócili, więc ci Purytanie to byli Anglikanie protestujący wobec innych protestantów i z Anglii musieli się przenieść do Holandii, ale Holandię uznali dosyć szybko za bezbożną i postanowili pojechać do Ameryki i tam na czystej ziemi założyć swoją kolonię, to się stąd wzięło, więc Purytanie wprowadzili ten głęboki ryt religijny i pojawiają się takie pieśni z okazji święta dziękczynienia, jak ta następna. Posłuchają Państwo zaraz, jak będzie facet śpiewał: O Lord, we thank thee, biblijne thee, each morning for the new day. To właśnie wyimki z psalmów wzięte i złożone w piosenkę. Dziękują każdego poranka za to, że nastał nowy dzień i za rzeki, i za ryby w tych rzekach, za ptaki i drzewa i za codzienną kromkę chleba. O Lord, we thank thee. We thank thee each morning for a newborn day, where we may work the fields of new-mown hay. We thank thee for the sunshine and the air that we breathe, O Lord. We thank thee. Thank thee for the rivers that run all day. Thank thee for the little birds that sing along the way. Thank thee for the trees and the deep blue sea, O Lord. We thank thee. Oh yes, we thank thee, Lord, for every flower that blooms, birds that sing, fish that swim, and the light of the moon. We thank thee every day as we kneel and pray, that we were born with eyes to see these things. Thank thee for the fields where the clover is grown. Thank thee for the pastures where cattle may roam. Thank thee for thy love so pure and free, O Lord. We thank thee. Oh yes, we thank thee, Lord, for every flower that blooms, birds that sing, fish that swim, and the light of the moon. We thank thee every day as we kneel and pray that we were born with eyes to see these things. Yes, we thank thee for the fields where the clover is grown. Thank thee for the pastures where cattle may roam. Thank thee for thy love so pure and so free, O Lord. We thank thee. Święta dziękczynienia, nikt nie siedzi sam. Tak jak u nas mamy talerz dla zbłąkanego wędrowcy, tak tutaj się dba o to, żeby jeśli wiemy o kimś, że mógłby sam spędzać to święto, bo no, rodzina ma daleko, albo wszyscy pomarli, albo cokolwiek, to zaprasza się go do swojego stołu, więc nikt nie zostaje sam w to święto. Ja wielokrotnie byłem zapraszany, to tu, to tam, to siam i się wielu rzeczy nauczyłem. W następnych piosenkach Państwu pokażę moje zaskoczenia. Znalazłem piosenki pod to, co mnie zaskoczyło. W podziękowaniach. No, na przykład pewnego dnia facet, taki stary kowboj z wąsiskami, mówi "Thank God for kids". I myślę sobie, dziękuję za te dzieci, które ma. To już był dziadek, nawet chyba pradziadek, za te dzieci, które ma, ale on potem rozwinął myśl, mówi, nie, dziękuję ogólnie Panu Bogu za to, że są dzieci, bo gdyby dzieci nie było na świecie, to w domu nie byłoby świętego Mikołaja, bo nie byłoby powodu, żeby przychodził. Nie byłoby w domu myszki Miki. Całej masy rzeczy by nie było, gdyby nie było tej koncepcji, jaką jest dziecko w domu. I dziękował też za zjawisko bezwarunkowej miłości, gdy niemowlak patrzy ci w twarz. A dziś przy pacierzu podziękuj Bogu za dzieci. Tak skończył i znalazłem piosenkę, która traktuje o tym. If it weren't for kids, have you ever thought wouldn't be no Santa Claus? Well, look what the stork just brought. Thank God for kids. We'd all live in a quiet house without Big Bird or Mickey Mouse, and Kool-Aid on the couch. Thank God for kids. Thank God for kids. There's magic for a while, special kind of sunshine and a smile. Do you ever stop to think or wonder why the nearest thing to heaven is a child? Daddy, how does this thing fly? And 100 other where's and why's really don't know, but you tried. Thank God for kids. When you look down in those trusting eyes that look to you, you realize there's love that you can't buy. Thank God for kids. Thank God for kids. There's magic for a while, special kind of sunshine and smile. Never stop to think or wonder why the nearest thing to heaven is a child. When you get down on your knees tonight to thank the Lord for his guiding light and pray they turn out right, thank God for kids. Na święto dziękczynienia wszyscy rzucają wszystko w całej Ameryce i jadą na drugi koniec tej Ameryki. Tu u nas na wiosce, na prerii spotyka się osoby, których nigdy wcześniej nie widziałeś. Kogoś, kto znasz, kogo znasz z opowieści albo ze zdjęcia, bo u rodziców w domu stoi w mundurze wojskowym jakiś chłopak. Nigdy go nie widziałeś, mieszkam tutaj 10 lat czy 12, na oczy go nie widziałem. On się pojawia tylko na święto dziękczynienia i potem wraca do siebie. Więc spotykasz przeróżne osoby i co oni tam przy tym stole dziękują sobie za przeróżne rzeczy. Nieraz kogoś dawno nie było. Z jakiegoś ważnego powodu dawno go nie było, ale jak tylko może, to na święto dziękczynienia przyjeżdża. Bardzo się stara, więcej samolotów wtedy lata. I opowieść następna jest właściwie spowiedzią z całego życia. Syn, który już się zdążył ustatkować, a wcześniej był dosyć tam buńczuczny, dziękuję swojemu ojcu. Ojcu przy stole dziękuję i publicznie to robi przy wszystkich w domu. Zapada cisza, teraz ja wstaję i ojcu dziękuję. Dziękuję za ten chwyt na gitarę, któregoś mnie nauczył, bo dzięki temu teraz zarabiam na życie gitarą właśnie. Za ten pierwszy chwyt na gitarę, którego mnie nauczyłeś. I o tym będzie głównie piosenka w refrenie. Thanks for the G chord. Ja na gitarze nie umiem, ale G, chwyt G. Tam nauczył go palce trzymać na strunach. Dziękuję ci za ten chwyt na gitarę i za wiarę i za tego starego Forda, coś mi go kupił, gdy skończyłem lat 16. I za to, żeś tu był zawsze, gdy ja byłem zagubiony. I za to, że zamek w drzwiach frontowych niezmieniony i mam klucz i mogę wejść o każdej porze, zawsze, bez zaproszenia, bo to jest ciągle mój dom. Tak chłopak dziękuję ojcu. It sure is nice sitting on this porch picking these old-time songs. No matter how far I get from here, this place still feels like home. Remember all those summer nights we'd talk about life and such. Well, Dad, I've come to realize I haven't said enough. Like, thanks for the G chord, teaching me about the good Lord, giving me that old Ford when I turned 16. Thanks for hanging in there when I was going nowhere. Thanks for never changing that lock on the front door. Thanks for the G chord. That old flat top Martin you gave me back then, you know I still got it now. I keep it locked up in the same old case you used to tow around. Sometimes when the crowd is quiet, I'll bring it out again and play the first song you taught me back when I was 10. Thanks for the G chord, teaching me about the good Lord, giving me that old Ford when I turned 16. Thanks for hanging in there when I was going nowhere. Thanks for never changing that lock on the front door. And thanks for the G chord. Thanks for hanging in. Lock on the front door. Thanks for the G chord. Mm-hmm. publiczne podziękowania. To jest ważne, żeby były publiczne. Do ucha to jest co innego. Do ucha się szepce też podziękowania, powinno się dziękować. Czasami wystarczy mrugnięcie okiem, ale takie publiczne podziękowanie jest ważne. Jak żona mężowi dziękuje za coś, faceci potrzebują tego, żeby ich pochwalić. Jak żona chwali faceta publicznie, to jest ważne. To tam państwo na terapiach różnych pewnie powiedzą coś takiego. To zjawisko jest opisane. Ja jako antropolog tylko tak się ślizgam po brzeszku, bo to nie jest moja specjalizacja, ale coś wiem. W następnej pieśni facet będzie żonie dziękował. Mi się przypomniało kilku moich znajomych w Polsce, którzy mają taki obyczaj, że kiedy mówią moja żona coś tam, to jeden z nich wtrąca moja żona i tu się zatrzymuje, otwiera nawias i mówi wybitnej urody, dobroci i mądrości, bez której bym się stoczył, mówi drugi. A trzeci mówi, na którą nie zasłużyłem ciągle jeszcze. Tak mówią o swoich żonach i to może się komuś wydawać nudne, jak on tak 14 razy w ciągu wieczoru na szybkim oddechu coś takiego powie, ktoś sobie pomyśli, wyślizgana fraza. Nie. On zawsze pamięta, żeby tę wyślizganą frazę dodać. Ona jest na tyle ważna, że nawet jak już jest po dwóch winach, to on pamięta, żeby powiedzieć, że ona jest wybitnej urody, dobroci i mądrości. Albo, że bez niej bym się stoczył. I mam piosenkę radosną, wykonawcy, którego bardzo lubię, bo on dodaje takie cyniczne wolty w piosenkach w różnym miejscu. I tutaj doda cyniczną woltę, ale szczerą też. Mówi, I wanna thank you, baby. Przy wszystkich chcę ci, kochanie, podziękować, bo bez ciebie to ja bym był szaraczek, a tu dzięki tobie stoję prosto i jestem wybitny. Dzięki tobie, że jesteś tu moim zapleczem, podporą i tak dalej. I wanna thank you, baby, and my mama wants to thank you too. I moja mamusia też chce ci za to samo podziękować. To jest rzadkie zjawisko, żeby mamusia w facetach chciała żonie podziękować za to samo, co on dziękuje swojej żonie. Proszę. Heart to heart talks, moonlight walls, receiving money by mail. A fireplace with a view, being here with you. Honey, sure be slaying in that Fort Worth jail. I'm so glad you found me, cause when you love to surround me, I got a handle on a better point of view. And I won't thank you, baby. And my mom. Some things I can't mention, keep my attention. I love the way you move. It makes me wanna grin and then give in to anything you want me to. If I die in the morning, it'll be alright. I ain't never gonna feel as good again as I feel tonight. I wanna thank you, baby, and my mama wants. Thank you. I mamusia, też ci chcę podziękować za to samo. To nie był przekąs w tej piosence. Natomiast jest coś takiego jak sławne kłótnie rodzinne związane ze świętem dziękczynie. No tak, dziękują sobie, dziękują. Zawsze się pojawi jakiś, ponieważ wszyscy się zjeżdżają, to się pojawi jakiś niechciany wujek, którego wolelibyśmy nie zapraszać, ale kompletnie, absolutnie nigdy nie wypada nie zaprosić, więc on no musi przyjechać. I ten wujek już jest letko podpity i on zaczyna dziękować wszystkim, a jak dojedzie do swojej byłej żony, która jest przy tym samym stole, już nie mieszkają razem, no ale na święto dziękczynienia się zjechali, bo rodzina, bo dzieci, bo krewni, bo kuzyni, coś tam, no więc się zjechali, jest cała rodzina. I ten podpity wujek zaczyna dziękować. Następna piosenka właśnie o tym będzie. Thanks a lot. No, dziękuję ci bardzo, kochanie, dziękuję ci za wszystko, ci dziękuję, tobie też, no wszystkim już podziękowałem, teraz tobie, no nie mogę cię pominąć. Tak, pominięcie kogokolwiek w podziękowaniach to jest afront kolosalny. W tym przypadku chyba wolelibyśmy ten afront, bo on mówi, no tak, dziękuję ci za wszystko, co my tu wszyscy wiemy, za co ja ci dziękuję i za to, że nawet już teraz nie mam samochodu, bo już wszystko, no ja ograbiłaś mnie i jeszcze, żeś mnie na mieście obsmarowała. No co za hała, dziękuję. Thanks a lot. Thanks a lot. I got a broken heart, and that's all I've got. You made me cry, and I cried a lot. I lost your love, baby, thanks a lot. You told our friends as I was passing by that you're not sorry, that you made me cry. You said I deserve just what I got. Well, if that's how you feel, honey, thanks a lot. Thanks, thanks a lot. I got a broken heart, and that's all I've got. You made me cry, and I cried a lot. I lost your love, honey, thanks a lot. Oh, Leon. You wanted a fool, I played the part. Now all I've got is a broken heart. We loved a little and laughed a lot. Then you were gone, honey, thanks a lot. Thanks, thanks a lot. I got a broken heart, that's all I've got. You made me cry, and I cried a lot. I lost your love, honey, thanks a lot. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz najmądrzejsze podziękowanie wieczoru będzie. Dla mnie, jak pierwszy raz słuchałem, to było kompletnie nieoczywiste i zaskoczenie, a potem sobie pomyślałem, że w zasadzie to jest oczywiste i że każdy powinien Bogu dziękować za niewysłuchane modlitwy. Cała ta piosenka jest zbudowana właśnie wokół tego, jakiś mecz futbolowy czy coś, tam idą razem, on idzie ze swoją żoną i spotyka na tym meczu swoją byłą ze szkoły średniej, o którą się tak modlił na kolanach, mówi, Panie Boże, już nic, o nic więcej ci nie poproszę, tylko mi ją daj. I potem ją ogląda po latach i widzi, szczególnie w porównaniu z tą żoną, z którą jest teraz, widzi, jaki jest szczęśliwy z tą, z którą jest, a o tamtą się straszliwie modlił i dziękuję Bogu za niewysłuchane modlitwy. Panie Boże, no to nie znaczy, że nie słuchasz, kiedy się ciebie o coś prosi. Po prostu wiesz lepiej i trzeba tylko poczekać. To nie jest tak, że nie słyszysz i nie słuchasz, tylko wiesz lepiej. Unanswered prayers. Polecam Państwu tę koncepcję. Proszę przeszukać w swoim życiorysie. te niewysłuchane modlitwy i za nie podziękować. Bo jak Pan Bóg coś podaruje komuś, to jest łatwo dziękować. O, udało się. Czasami człowiek zapomina, to jest granda. Albo świętego Antoniego Padewskiego prosimy, żeby nam znalazł walizkę. Jak się walizka znajdzie, to się tak cieszymy tą walizką, że zapominamy, że tamten święty Antoni czeka, żebyś rzucił do skarbonki albo mszę zamówił dziękczynną. Nie daj Boże zapomnieć podziękować. I teraz przeszukaj swój życiorys, zastanów się, za co chciałbyś podziękować, o co żeś prosił Pana Boga, a ci nie podarował. Just the other night at a hometown football game, my wife and I ran into my old high school flame. And as I introduced them, the past came back to me, and I couldn't help but think of the way things used to be. She was the one that I'd wanted for all times, and each night I'd spend praying that God would make her mine. And if he'd only grant me this wish I wished back then, I'd never ask for anything again. Sometimes I thank God for unanswered prayers. Remember when you're talking to the man upstairs, and just because he doesn't answer doesn't mean he don't care. 'Cause some of God's greatest gifts are unanswered prayers. Wasn't quite the angel that I remembered in my dreams, and I could tell the time changed me in her eyes too, it seemed. We tried to talk about the old days, there wasn't much we could recall. I guess the Lord knows what he's doing after all. I looked at my wife, and then and there I thanked the good Lord for the gifts in my life. Sometimes I thank God for unanswered prayers. Remember when you're talking to the man upstairs, and just because he may not answer doesn't mean he don't care. Some of God's greatest gifts are unanswered. Some of God's greatest gifts are all too often unanswered. Some of God's greatest gifts are unanswered prayers. Some of God's greatest gifts. Największe prezenty od Pana Boga to niewysłuchane modlitwy. Czasami właśnie te. No i tam za chwilę żona podziękuje mężowi, ale skoro żona, to jeszcze Państwu powiem, z czego się składa święto dziękczynienia na stole, co tam jest wyłożone. Dziękują sobie, to po pierwsze, ale potem siadają i jedzą dożynkowo. Indyk, to Państwo słyszeli, no bo tu dzikie indyki chodziły po kontynencie amerykańskim, to się nauczyli nie kaczek, nie kur, tylko indyka właśnie duże to jest. Indyk jest duży. I do środka trzeba mu napchać, więc z nadzieniem jest. Teraz się czasami ułatwia Rosja, życie sobie i nadziejnie leży obok indyka, ale to hała, ja uważam, że trzeba napchać. I czym napychali te indyki Purytanie dawno temu? Chleb mieli, w związku z tym rozgniatali chleb z mlekiem albo z wodą i taką robili z tego masę, dodawali szałwi, bo szałwia rosła, sobie w ogródku przydomowym, bakali czasami dodawali, jak mieli jakieś orzechy, to wrzucili orzechów tłuczonych, kiełbasę można było poszatkować i wrzucić usmażoną wcześniej, boczku można było dorzucić do tego, więc taka masa chlebowa z szałwią i z dodatkami i do tego sos żurawinowy. To jest klasyk, no żurawiny rosły sobie, tak, i po pierwszym mrozie można zebrać żurawiny jeszcze nawet, jak się mróz zdarzy wcześniej. A na deser co? Pumpkin pie, czyli no jesień jest, dożynki, dyniowe ciasto. To tak jak do dyniowego ciasta mam taki stosunek jak do jodłowania w piosence albo jak do kompotu z suszu na Wigilię. No ale to mu musi być i każdy musi dziabnąć. I z tego się właśnie składa. A teraz żona podziękuje mężowi publicznie za to, że ją kocha i za to, jak ją kocha. W Ameryce dziękuję się też często, zawsze, przy każdej okazji weteranom, żołnierzom, wojsku, policji, strażakom, tym wszystkim, którzy codziennie swoje życie kładą na szali, by chronić ciebie. To i ja dziękuję. Autopromocja. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona,